الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سورة يوسف قد سورة هود نده ام پا نزول کے ام پا دی ترتیب کے او سورت ہود سرے مناسبت اخکارا دی چدری رو انبیاء امتحانونا سختے ذکر شوئے او دی سورت کے ام دخاص پیغمبر ذکر کی دی یوسف علیہ السلام امتحانات بل اوے کی دی ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام ذکر شیو نو دی صورت کی دی یوسف علیہ السلام حال بیانی چدا مغا انبیاء دی اغا خاندان دی بلداو پا آخر دی صورت حود کے ہوئی چی صبر کوا او اللہ جرنزائی کی دی محسنین خلقو نو محسنینو کی یوسف علیہ السلام داغا حالی عدل تا بیان کو داغا سویلیو کلن نقص علیکم من انبائی الرسل منگتابان دید انبیاء و واقعات بیانو لنو سب بی طبیف و آدک چستا ظلم مضبوط کو نو اغی بیاناتو دی پیغمبرانو کی بیان دا واقعات یوسف علیہ السلام ہم دے چباغی کی تسلی ده پارا ډیر قسمه قسم مواد دي بلداو چې سوره هود کې هو مقاصد سلور یو پکې نه په دل مغیب چالي مو بذات صدور الله دې سوره یوسف په دغه مسله باندې لګیدلې او بیان شوه چې غیب دان صرف الله دې یعقوب علی السلام خبر نشو تخپل زید حالنا دور زمانا دغسی سورہ ہود کی انبیاء اصول بیان شیو چلا سلکم علی اجرا خدمت کو لیکن سوارنا سورہ یوسف آخر کی باوئی چو ما تسألوم علی من اجرا اے پیغمبر تم دخلقنا سوار خنا څنګه چې د انبیاء اصول او استام دي دغه واقعې د نوح علیه السلام کې ویلو چې نه یې زکان تکونه من الجاهلین زتامنکم تابچکم د جهلنا چې نشي دا خلقنا نو دې کې با جهالت یوسف علیه السلام درونو بیان کې چې ګوراوی خپل لار سرا ورور سرا د جهل کارونو کړل او یې تکلیفونه وته رسول ته سوره یوسف دعوه ده تسلی د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقعات یوسف علیه السلام سره ستا حال پشان د یوسف دی ولی اگر سر اخپل ورونو دشمنی او بغض حسد جوڑ کو کوئی تے وردہ پلار نے جدا کو او تا سر دی اخپل قوم قریشو پنیتی او سحسد جوڑ چورو کلو انتی دا مکینہ ویستی مدینی تے ہجرتو کو مجبور اکل پدی باندی او سنگچ اللہ یوسف علیہ السلام لہ اغا ترقی و کامیابی ورکلا چې مصر کې ولا بادشاہي ورکړه دا سي تعلم الله تعالی پس د مکه معظمي بادشاہي درکړه فتح کړه اختیارات حاصل شو نو پدې کې ستا حال او یوسف علی السلام یو شانت دي دغه سي صورت کې ډېر مقاصد دي او تعلیمات او هدایات وای هغه ده چې حزن او غم څنګه په عام خلق راضي پام بیا او مرضي یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکل الذئب مالوی غم جن کی دا خبره او بلدار چې څنګه په عام خلق باندې لوگا تندا قحط راضی دا انبیاء په کورنه باندې عمرازی یعقوب علیہ السلام په کور راغلا او غزامنو تاوی چیز مصر تلال شے او غل راولے دا غا قحط او پتول باندی او شانت راضی او دا غا سی تعلیم دی پکی چلا انسان لعقل ورکڑے دی کله چې دی عقل صحیح استعمال کړي په دې باندې ډېرو مشکلاتو نه بچ کیږي او په ډېرو سہولتونو کې با دل الله کامیابی ورکړي دغه سي تعلیم دې پکې د صبر چې صبر داسې یو عمل دی چې دې پوجا باندې الله انسان ته دنیا کې او آخرت کې سہولت حاصلې او داسې اشاره چې څوک د الله نه یریږي تقوا کوي او صبر کوي الله بولا عزت ورکي او دشمن به ذلیل کی د پمخ کې صورت کې واقعات ذکر کیږي چې زیات پکې تسلیات دي فرض پیغمبر او زیات پکې رد شرک په علم دي چې انبیا په غیب نه پويږي او دغه سي زیات پکې رد جاهلیتوم دي چګور جاهلیت کدا کارونه او سوارلو سو پورې احوال و ذکر کوي د یوسف علی السلام سره سره پورې او هغه کې به تطبیق وي د حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الله پوئی په معنا د دې حروفو تلک آیات الکتاب المبین تراتلون کی په دې قران کې دې سورت یوسف کې آیاتنا کتاب دی چې واضحه ده یا وضاحت کوونکې لکه عقلی دلیلونه پکې نشته ټول نقل دی دا حوالی نو مبین لفظ راوړی شفاول کې او کله چې یو صورت کې عقلی دلیل دی وی ولته کې حکیم لفظ راځي تلک آیات الکتاب الحکیم ان انزلنا قرانا عربیا بشکم نازل کو دی کتاب لره لوستل شوی په عربی لغت قران معنا لوستل شوی چې د خدمت په دنیا کې دا دی چې ولوستې شي او ډېر آسان دي ځکه لغت دې آسان دي چې عربي ده تعلقم تاقلون دې لپاره چې تاسو یې پوه شئ نحنو نقص علیک احسن القصص مونږه بیانو پتا باندې یو خاصه بیان قصص مصدر دې بیان ته وي څکه چې اخر کې رستو راضي لقد كان في قصصهم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب د دې انبیاء په دې بیان کې او چې قصص شي نو هغه جمع ده د قصو قصتون او قصص راضي ځکه دلته مراد څنګه قصې معنا بني بلکې خاصه بیان مونږ بیانو تا باندې یو خاصه بیان په سبب دا وی چې مونږ وحی کړی دا تا ته د قرآن وین کنت من قبلی لمن الغافلین اگر کوي ته مخکې درات لو د قرآن نه نا خبره د کتاب نه نوې خبر د احکام نه نوې خبر د دین دا شریعت دا ډیرو ډیرو مسائل نه نوې خبر نمون خبر کړ په دې قران سره کنا چې او پاره کې واقعات د یوسف علی السلام دي خاسته بیان وته ولې ویلې د عبرتونو په جوان دي او د ډیرو حکمتونو په جوان دي هغه دادی چې د انبیا او صبر کوي چې دا ډیر لوی مقصد دې د مؤمنان او دویم دا چې د تعبیر ذکر بږي کوي تعبیر د خوبونو دا یو مسله و دویم دا چې تدبیر خي انتظام چې هر کار کینو تدبیر به کینو آسان هر کار چې په انتظام سره وشي نو اړې آسان شي او ډېر کامیاب شي چې به تدبیر یې نه ناکامیابی دغه سدام په ذکر کوي چې تاسو رسوک چلول کوي تاسو رسوک نقصان کوي نو څه بداغي حل سکے هغه حل خې په دې کې دغه سي په دې کې اخلاق ذکر کوي اخلاق د بادشاهانو چې هغه ځان له اخلاق دي د غلامانو زغی زن لاخلاق دی د مسافر و د مزدورانو زغی زن لاخلاق دی تعلیم ده بکی ده اخلاق ده نارینو زن لا زنانو زن لا ده غصی عصمت تا انبیاءو چی پیغمبران معصوم دی ده گنانا ده غینا گنان کی ده غصی سیاست شرعی کی وطوی سیاست دین کې وته وي هغه بیان کی هغه یوسف علی السلام چې کړه په مصر کې د مال حفاظت هغه بیان کی دا غیصه طریقې دغه سي مجرم ته معافي کول دا په کې بیان کی د مجرم باندې سزا جاری کول کغه لاس کټ کولی کا نوري شریعت کې راځي داسې یو شی چې لار کې عمومي نو داغي وسه حکمي لقطه وته وي دا هم بیانې چې دا ګرځېدل په زمکه سیر او سیاحت کول دا هم په عبادت کې حسابيږي داسې د حیوانات نمونه وي پکې ذکر وي د سارو د شرمخانو د مارغانو چاریو کې الله خپل مناسب حکمت اچولې دغه سي د جیل حال بیانې چې دا د انبیو سنت دي چې ری جیلونه تیر کړی دي ولیکن جیل کې څنګه وخت تیر کړی دي هغه اخلاق او عادت او رویه او نظریه ټول به بیان کړي دغه سي د فقها او حال فقها ته وی چری معلومات کین په علامو سره په اشارو سره په نخو سره هغه هم په دې صورت کې راځي دغه سید محبت ذکر وکي چې یو غلط محبتي هغه نزان ساته محبت النساء او بل صحیح محبتي شرعي حقيقي هغه عین عبادت دی چه اللہ سره و پیغمبرانو سره و نیکانو خلقو سره او دا سی ذکر کئی با دا عبادات و انجام او دا غی سمرات چه انسان تا دنیا کی ملاوی گی دی صورت کی ذکر دا دیر اسی دنو دی دا ملیکو ذکر برازی دا شیاطین ذکر برازی د جناتو ذکر د انسانانو او د بادشاہانو د غلامانو دغه سي د علماو د جاهلانو او مکر او فریب د دې ذکر وکي بکی دغه سي اتخاذ الولد یو سړی لګي او پر دې دي ځان لپزي سره نسی د دې ذکر وکي چې د عام قانون په دنیا کې د دین څخه خلاف شي نو ذکر وت احسن القصص ویلی چې دا صورت په دې دومره امور باندې مشتمل دی نو دا اول حال د یوسف علی السلام بیانی اول دا سوار له سنا هغه څه دی چې یوسف علی السلام خوب لیدل پلار ته بیانول او د پلار هغه ته تعذیب او تهذیب دا وته چې بل چاته یې بیانو دا اول حال یاد کا چې یوسف علی السلام خپل پلار ته یعقوب علی السلام ته پڑیر وڑو کوالی کی چھ دلسو کالو اندازا یا دولسو یا بطی بابا جی انہی رائتو احد آشر کوکبن مالی دلی دی یول سطوری وشمس والقمر نوروس پوک میں چا بوی چھ دا خوارسو کوئی نی سور خلق دی چھ نوروس پوک میں سطوری بی نی اگو این دا سلی دل نکنا رأيتهم لي ساجدين وینم دی لرا چې ما ترا ټیټیږي سجده کوي ما ترا ټیټیږي په داسې حال کې موږ درې نو خو د یوسف علی السلام ډیر ناشناو او ډیر برکتیو او یعقوب علی السلام په فوراً پوه شو چې دا غزل الله سره ډیر او چته مرتبه ورکی چنو را سپوگمین اخو مورو پلار دی و اسطوری بیرونی قال یا بنی او یا قبل علیہ السلام ای بچی ازما لا تقصص رؤیا کا مبیانوا دا اخپل خوب دی علا اخواتی کا دی رنو اخپلو تا فیقیدو لکا قیدا دی وقت استاد پارس چل کئی ستدبیر بکئی ان الشیطان علی الانسان عدو مبین بیشک شیطان د انسان د پاره دشمن دی ښکاران اشاره وکړه چرون ان بکی شیطان بکی خودی بلمسینو هغه بدی لمسیا او په خپل امر راځي مخله خلق لمسی اګناونه پکی ظلمونه پکی شیطان نسته ځکه نسبت وکړه نو زه خوب په شریعت کې مقام دی ویش پک سلو اختمه مرتبه ولی دکه نبی علیہ السلام د نبوت ټول سل دیرش دری دیرش کال عمر چی وحی و تکی دا دری دیرش دیرش دیرش کال عمر چی وحی و تکی دا او شپږ میاشتې په خوب کې وته شوی وای چې دا دریش کاله تداسي تقسیمه او شپږ میاشتې ته نه جوړې هر یو کال باندې مې کنه شپږ میاشتې نیم کال دي کنه چې دا دریش کاله نیم کې نو د شلو نه سلويخ جوړ شو او د دریو نه شپږ جوړ شو نوې شپږ سالو اختمه مرتبه ده دوی جن دی امام مالک نه تپوسیو چې زه خوب تعبیر ارسو کې ستېشي امام مالک وته داسیو چې ایلعبو بالنبوته ولی په پیغمبره پورې ټوکی کوي ارسو کې سلېستېشي دا خو دار چا کار نه دی ایلعبو بالنبوته ها دوره ده چې خوب ز چا رښتیا خېږي او چا دروغ نو وی چې رښتیا خوب داغه چای چې هغه رښتیا وایي چې څوک دروغ نه ځان ساتي او رښتیا وایي نو چې کم خوب ویني نو هغه صحیح وي سو صحیح مطلب به دی دی علامه ده بل زده چې خوب د هر چا رښتیا کیږي ها یوازې د مسلمان نه کافرانو خوبونه لیدلې دي رښتیا شي وي وخت نصر چې ټوله دنیا بادشاه و هغه خوب لیدل دي کنه اما نه دا وست چې زما بادشاهي به تاسو نس کیږي ها اوس یو شو دلته د یوسف علی السلام په دی واقعیا کې چې کوم د مصر بادشاه دی او کافرو هغه خوب لیدا رښتیا شو چې په فصل واقعیا راځي دي ښا دا د هر چا رښتیا کې دا یوازې مسلمان پورې نه ده ها زوره د نبی علی السلام ویلو چې خوب وینه نو چې پویږي چې خطرناک دی نو بس مې معنا او بس مې چاته وای یېرکه څکه وی د خوب مثال چې دی لکه د مرغې کوئی پورې چې سشن ختی نه غنټینګي کنه نو دغه چې تاسو یېرکه نو هیڅ باندې ها که چېرې خوب خې نو بیا په خپل معنا او بس ک کویږي کنه پویږي نه چې څوک تا ته نږدې یا او خیاری ناغت ہوئے اسأل اللبیبا او الحبیبا راغلو ناغت ہوئے مانا بدل او باز سما او چی کم خطرناکی او یری دی نعوذ باللہ و ادریز اللہ کن طرف توتو کا او ڈڑا بدل کا او بل ڈڑا سملے اس بنی بیا بیا میا تا او زانتا اکثر خطرناک خوبونه چی کنا دا شیطانی ځکه نبی علیہ السلام ته وسړی راغی ما خوب لیدل داسې چې خپل سر می په لاس کې اخې ځای را روانې ما نو ګورې چې هغه به د دې سمانه استا هغه بل چاته ویل نو ګورې چې سبه وته خدا به وته وی چې څوک به دی وجنی نو نبی علیہ السلام وی چې شیطان د سره په خوب کې لبیو کې نو صلی خلق توای دا شیطانی خوب دی اکثر خوبونه چې دی یری نو شیطانی ښا هغه کی زور سنی خدا شیطان خلق پاره غاړه یری نو چې نور وسی ونشي نو خو خطرناک خوب وته خو چې زه سروځي خو په دې باندې پریشان ای کنه ښا بس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان بیا اسنی تیر ځان نه په خوب کې اوخ جوړی دا شیطان دې ځان په خوب کې میخي دا شیطان دې ځان په خوب کې مار دا شیطان نو سپې دا ټول شیطانی خوبونه چې څوک ویني ښا یعقوب علی السلام زکه منې کوي چې وایې مګورې خوب ډېر ښکار دی ارونه باندې پوښي نو بیا وایي چې و دې خو په مونږ کې مخ کېږي امو خدای مخکې کې دوه تنه پریدو نو چلونه بقید ته چلونه نو ها او شیطان به سره امداد کوي نو او مفسرین یو ګورا روح المانوی چې د انبیاء او قرانه د یعقوب علی السلام پیغمبر دی او هغه ته وی چې ګور خیال کوا کزه پیغمبر ما او تاسو زما اولاد یې وزه تاسو د شیطان نه نشم بچ کولې یو الله به بچ کی فيه دلیل على ان القرابه من الانبیاء لا تکفي في الاجتناب من الشیطان ګور کله پیغمبر زیاده خو د شیطان نه نشي بچ کېده نو فكيف تکفي قرابه الاولیاء نو دا اسی نیک بند زیه وسنګ بچي چ خلق وینستا پلار ډیر نیک سړیو شیطان تاسو نشیرانی دې کې وګورا یعقوب علی السلام خپل ځامن ته وی دا بغیر د الله ز رحم نه خلاصې نشي کېږي ها وکذالک اجتبیک ربک او دا د الله شان دې چې غورکې یجتبیک او فضیلت درکی تعالی را ربستان ویعلمک او تعلیم درکی تعالی را من تاویل الاحادیث دا انجام دا خوبونو یو دا مانا تاویل الاحادیث تعبیر الرؤیا مجاهد وی ایا حدیث الامم والکتب بخوانو امتنو خبری دا بخوانو کتابنو خبری او دلائل التوحید داتی امرت کے دیشی ویدہ اشارہ شنبوت تک نخوا تعلیم در کی تعالی رد مانا داغی مشکل خبرو ویتم نعمتو علیکا و پرکی نعمت قل پتابان لهم وعلا آل یاقوبا و پٹول خاندان دے یاقوب علیہ السلام کما تم ما علا ابویکا من قبلو سنگے چدا نعمت پورا کردے دے ستا پا مورو پلار باندی پخوان ستا پا پلارو پترو پا دغی خلقو باندی مخکی دا دینا چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام نگردی که خود یعقوب علیہ السلام پلار نشتا اسحاق علیہ السلام یا نکدی نزدی ابراہیم علیہ السلام یا نکدی لری دیتے ابوینو یک نخواہ مطلب اب اطلاق پا کی گی پا نکبان دے پا اور پسی بل نکبان دے خواہ علا باوے کام شران توی ان ربکا حلیم حکیم بے شکر افستا پو دے پارس باندے او ہر کار یہ دا حکمت دے مدام دا اللہ حکمت دے چتا لدا مرتبہ و درجہ در کئی دا اول حال دا یوسف علیہ السلام خوب لی دل پلارت بیان اول او دا غی تعبیر استل او بیا تدبیر کول تدبیر چچا توائے ما نظویم حال ذکر کئی ارونو دا یوسف علیہ السلام مشورہ کول دا غی پا حق کی او بیا دا پلار نجودا کول او کوئی تا ورزول دا دویم حال دا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين يقينا اشتدي په حالت او په واقع يوسف عليه السلام او دا غذرونو کې آيات ډېر عبرتونه او ډېر حکمتونه او ډېر دلیلونه للسائلين د پاره د محتاج خلقو چې د چا علم ته حاجت یو دین ته حاجتي ناغی دا پارا پاکی دیر سشتا آیات سائلین نمرت محتاج خلق دخوا مفسرین خواہ خبر کی لکیر کا فقیر چدا سوالو شو نبی علیہ السلام پو وقت کی چدا بن اسرائیل خپل ملک خوشام فلسطینو کا نا ادا موسیٰ علیہ السلام خمد بن اسرائیل پیغمبر دے دے پا مصر کی سنگا پیدا شو دا سوال شو کنه نو چې دا واقعا بیان شو ناغي ته جواب ملو شو چې دا خدا ز یوسف علی السلام د ملک نه راغلو اپ مصر کې بادشاہ شوو نو دا هغه په اولاد کې موسی علی السلام راغی کنه ها لسائلین خدا غا سائلین چې صرف ندی مراد ښه مراد چې نه سائلین د علم سائلین د دین د دین او دا احکامو اذ قالو لیوسف و اخوهم آیات کا چوی رونو دا یوسف علیہ السلام خپل مینس کی چی دا یوسف او دا درور و بنیامین دا دا راحیل زامن ندی دا دی جدا مور وکنا پی دا دوارا ندی دا دوارا سکرونو کنا ادا نوری ادا بلی مورو نوی دا دوارا رونو چی دی کنا احبو الی ابینا مننا دا دیر خواگ دی زمونگ پلار تا زمونگ نوم زمونگ پلار بس پا دی رہ نظر کئی دی سر امین و محبت کئی ادازان این جدا کئی او مونگ سر اداز نکئی و نحن عصبہ او حال دا دی چی مونگلو یڈلیو لستنیو کارو نمونکو خدمتو نمونکو لگٹے او دا پیداوار مونگیو او پلار نظر پا دی بانده کئی پکار دائی چی پا مونگه نظر کولی خدا با دا سیاسی غلطی نو ان ابانا لفی ضلال مبین بیشک پلار زمونگا پا خکارا خطایی کدیم ظلال په معنا د خدای سر راضی ښه او غلطی او خدای د دنیا غره چې دې ته سیاسي غلطی وایي د دین نه او بیا دې په دې سر کافران کیږي کو پیغمبر تزا سے نسبت کوي ښه نو بد دې غلطی خدای کی او مونږ باندې نظر نه کوي په دې باندې کوي نو دا ژوند مونږ ته ګران دی ښه مونږ دا څه وخت نشو تیرولې چکارونه دې مونږ کو کړي ګو دې مونږه او مين دې په دې باندې کوي نو دا څه کوي چې قتل کوي یوسف یې وګورځوې دا څه یو زمکې تا یحل لكم وجه ابيكم چې اوسګار شي تاسو ته مخ د پلار تاسو بیا و بنور څوک نه نه جوړ مونږ بوته ناس وتكونوا من بعد قوما صالحين او شیب تاسو ایرونو پس د دې کارنا دا سه قوم چې توبه وو باسو نو نه کان وش توبه وا قبول شي کنه یو دا معنا کو صلاحیت نمراد د دین صلاحیت شي هغه دا چې توبه سره یو باسي نو معافي او توشي کنه یا قومن صالحین د دنیا په لحاظ سره بیا موږ د پلار ډیر خوخیو موږ سره امینه کوي محبت کوي دا جو دا یو مشوره و چې هغه پیش کړه او دا د یوسف علی السلام په حق ډیره خطرناک و کنه نو هر ځای کې خیرخواهی هر ځای کې حق پرس مرګري کنه قال قائل منهم هو یورور پذی کې او وینکی پذی کې دا مشر یهودا فتوی یهودا هغه وی لا تقتلوا یوسف یوسف علیہ السلام مقتلوه والقو فی غیابت الجب وغرزوه دل را پیو ڈونگی کوئی کے او پدغی کنعان کے ڈیر کوئیان او شال پراتو نو ادلق سے یو کوئی کے وغرزوه سلح قتلوه یلتقدو بعض السیارت نروچت بکی دل را سوق قافلے والا ان کنتم فاعلین که خامخا تاسو یو کار کوي او نه صبرې گئے نو دغه کار وکه ښا نو د مشر په خبر باندې اتفاق راغی دا ګور حال ښا دا حال چې یعقوب علی السلام وسوره لري خو یو کمره کې باغی ناشتی یو کمره کې دی کور کې دی کنه کور کې او یعقوب علیہ السلام ته پته نشته دی چې زما ځامن څه کوي سمشوره کوي د چا په حق کې مشوره کوي انبیاء د غیبونو نه دي خبر غیب دان صرف الله دی بس مشوره وکړه اوس رااله او لار تکیناستو زیت نه جدا کوي قالو یا ابانا وی دی اے پلار زمونگا مالک لا تأمننا علی یوسفا دا سو جد تالا را چیت بار نکے پا مونگ باندی پا حق دی یوسف علیہ السلام کی وینا لہو لنا سوحون مونگ خود دا خیر خواہیو دا مونگا رور دے سنجستاو سرمینا دا مونگا سرمینا دا اچھی مونگا ایلد دنم اخلو نتوائی چھنا دې باندې بوزه او مونږ سره نه پرې دې په مونږه اعتبار نه کې چې اعتبار نه کې په مونږ باندې په حق د یوسف کې همون خود د خیر خواهان یو ارسلوه معنا یا پلارا پرې د مونږ سره دې وټولو موږ ګټ کې ناشتي د دنیا باد او هوا او پنه لګي د دینه خو بدن ته بیماری راځي نو مونږ سره پرې دا چوګر دی چکر یو اخی سیلو کی او ډیر خمو سم دې سپرلې پرې زمون سره غدن سبا يرتع ويلعب چو سريږي او لوبيو کی اس ګډه بي ځهونه چو سريږي نه د سر پکې اومشته کنا هغه دی میوې را رسېدلې دی بیرې اومشتا مامان اومشتا او کاروس کې اومشتا ګورګوري مشتا داسې موسم دا واخري وای دا وینا لو لحافظون امون با د دې حفاظت کوم بالکل مې یریګ وای زمون نه به د دې ختم نه ځای کی دا سې ذمات ولا ور کیفا نو حدیثین وای چې دینه په توله کیدا چې هغه لوبا چې پاره کې د شریعت نه خلاف کار نه ای نو جایز ده که څوک منډي وي د دې لپاره چې ځان تکړه کوم ځان ټریننګ کوم دا په کار راځي دا خو سنت تام بیا او حدیث کې نه راځي بخاری کې نبی له سلام او عائشه ټول منډي والے يرتا وایلا په دې شرط چې خلاف شریعت کار پکې نه ای بے حیائی پکې نه ای خزی سړی پکې نه ای او عورت پکې بربندول نه ای نو دا لوب جایز دی کنه امام رازی وی المراد من اللعب هو الاقدام علی المباحات روا کارونه جایز کارونه وهذا یوسف به الانسان دا اوسه ده پاره لأجل انشراح الصدر چې د سړي زړه ذات شي زکه دې ته ډیر نمونه واستي شي په عربه کې ښا چې اوسله بار زیو چکر لګي پارکونو کې ګرځي دې ته تنزه اموي تنزه تنزه خدا مطلب چې ځان بچکه او نو ځان بچکی د خپکان نه کنه د غم نه څلې بار نه ګرځي نو خو پریشانی وي سوچونه وي غلط فکرونه وي دې دې نه ځان ساتي کنه دغه سي د بدني مرزونو نه تنزه وتوفا او تفریح وتوموي تفریح زله خوشالول توموي نو دې دې پر کی دغه سي له لا ابدا ټول دي ښا کام بیاو کړی دا سنغم د دې کې حسابي چې نبی له سلام د جابر نه تاسو کو رضی الله چې تا وادو کو بیاو پیغمبر ته نو خبره په دنیا او کارونه زور دغه نور کول پکاري چې خبره نه کوا خل خبره او خبر دنه کو نو ګلب کې غم خادي وپاتی نه نبی ته نبی له سلام تاسو کوي چې اسیبن ام بکرن کونډه دی وکړه کپیغل اغه وی کونډه ده نو یې دار څه چلو پیغله باندې کړی و چې تلعبوکا وتلعبها چې وبل سلام له لعب کوله له لا داخل غزيد پاره کلونه ده نو داغه حدیث نوم ده معلومه شو چې دا قسم له لعب په دین کې شته کنه جایز یا سليمان عليه السلام په حق کې براشي چه اسونه ساتل اسونه پالل دا د جهاد سامان مطلب به هم دا وای ښا وی فی الآیت دلاله علی ان اللعب الذی ذکروه کان مباحا ذی چې کوم لوبه ذکر کړه دا جایز و ارست راضی او لول ذالک دا نه وکنه لولان کرهو یعقوب بیا بل یعقوب علیہ السلام نه پرې خو چې نه دا غلبه مکه دا ګناه دی ايو مونږه د حفاظت کوونکی قالو یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی بشکا چې خام خام لغم جن کی دا خبره انت ذهبو بی چې تاسو ببوزه دا یوسف واخاف ان یاکله الذئب او زه یریګم چې وبخری دلره شرمخ وانتم عنه غافلون او تاسو به دنه نه خبر نه ځکه دا نه چې غنې تاسو به د قصد داسې وکه او تاسو په لوبو کې په مشغولې او کنعان خو د شرمخان نه ډک دی ال ډېر شرمخان وکا نو اوه خورین خو دایلم الله تعالی چې یعقوب علی السلام د شرمخ نه سمورات دی ولی فضیخوم پوی چې یوسف علی السلام پیغمبر کیږي او ته پیغمبرانو غوخه سشي نشي خوړي ني زند سر خوړي شي نه بل سشي نو سپتن لای چې یعقوب علی السلام د دې شرمخ نه شیطان مرادو د دې شرمخ نه د دې نفس مرادو قسمت لبیوخا اغبا اللہ تعالی قالو اوی رنو لین اکلو الزئبو کو خورد لر شرمخا و نحن عصبتن امونگا چی لستنیو دلوی اڈلیو انا ایزا لخاسرون مونگ با پا دغا وقت کی دیر بے خوندہ و بے غیرتیو دی با زمونگ نشرمخ خوری او داری شا خبر دا شرم خوړو څه شي نه دي هغه کې به وي شیر لسټ تاو کنه مړ وای کو لکه هغه واخ جدا او کنه خو جدا باړې وي جدا وجود نه و زنده سر خو هغه تن ټینګېدو هغه ځکه وي چې شرم څه شي دي چې دی واخ لري مونږ به تا ګورو بس پلاریه مطمئن کو په دې خبرو باندې هغه ته اوس علم نشته چې دا کم په لبیایي یره کاغه تعلم وکنه نبی یوسف علیہ السلام دی لا پری خوځه چې کوی ته ورځي نه غیب دان صرف الله فلما ذهبوا به کله چې بوئے ته یوسف واجمعوا او په دې باندې ټول یو شو اتفاق وکای یجعلوا فی غیابت الجب چې ورځي دلرا په یو ډونګي کوی کې نوې ورځاو هغه سر نه ذکر کړی ښا وی ورځو او وی کمی سي تنويست چې دا بیا زمو په کار راضي کنه لار تبسخه یو آیت تنويست وی خو جبريل السلام راغنو هغه له جنت نه کمی سراوله ترې کلا اتیکله بس او چې څنګه ورځو نو یو بیا را رسیدلو او زمو کې ته پرې نه خو زه په آرام کته اکوی که اوبم دمرنوی پیوڑا پیکی نو کنا او اللہوی واوحینا الیهیم منگا و تا دغا وقت کی وحی اکڑا سر دینا چی وحی خو سلویخ کا لپس کی گیم لتنبی انہم بی امرهم حازم چی خبر بکی دیرون لرا پا دیکار باندی چتا سرے اکم وقت لاشتکن دیر وقت پسو یا سلویخ کالا پس یا تیا کالا پس خا وهم لا شعرون او دیب نپوئیگی چی دا یوسف دیم تبوتا ہوئے چی حل علمتم ما فعلتم بی یوسفا دا دی وحی نمرات الہام دی خا دا غا وحی ندا زلکی و تخبر واچولا الہام ورتوئی چی بس اللہ و تای و زلد دین و باسی او دا سی با دی کامیابی چته و دي د پاغه وخت کې وای ښا دي کی اشاره د نبی له سلام حال تا اشاره تن الى حال محمد کما نه اخوته یوسف حسدوه چې څنګه غيو سره حسد وکړو نو کذالک حسدت کا قریش تاسو روم دي خپلو قریش حسد وکړو او ته خو کوی ته نه غوړول خدا سه ولګ وای لکه چې غوړولې چې دی ویلو چې دا کلی نو باسو یا جیل تا چې یو قتلو دغه مطلب وکنا دا مطلب او مطلب په کیسه ده دا دی چې خلق دین سره دا کار کړل دي یوسف خو دینو پیغمبران خو دینو دی وکړه کوی ته ورځو څو خو دې دین سر خلق آغا خواد ناخواد کلی دی دا ټول دغه مطلب دی خواد اشاره دا قرآن دیتا چهار باطل پرس چه دا غزور پیدا کیگی نو دین کوئی تا ورزی چه باس اڈو سوکتی خبر نشی فاللہ رب العزت رو باسی چھولی باتی نخبری اللہ والا خلق پیدا کی دا کوئی نی رو باسی او نبی علیہ السلام یو ذلویلیو سلمان فارسی و سره ناستو صحابه ناستو ویلیو کچره دا دین د دنیا نه دومره اوچت شي چا استورو سره ځوان شي عند السریا هغه جون پنه ده یول استوری دي د انګور په شانته زومبک دي اسمان کې خپل تنخکاری کلو کې حقکاری نبی له سلام بچی کاتنو یول اس به لیزو خپل چا یول اس نه دی لیزلی کډیری وین چتا اته نه فقط به یو لوس په نظر راتل نو یکدا دین دغه ته لړشي خود فارس نه خلق پیدا شي هغه به راکوز کی حضرت سلمان فارسی ملای اوډه بولا نه خلق وی دی امام ابو حنیفه په حق کې ویلو هغه لا پیدا کنا د فارس کنا ها نو کدی یار څومره رکی خو الله نه رکی ها نو موږ حکم وکړو ته موږ دا خبر ورکو چې خبر بکې دی رون لره په دې کار سره چې دا وکتا ادي بن پوي ها وی ورته ادي چې واپس راځي وجاءوا اباهم عشاء يبكون راغله رونا د یوسف علی السلام خپل پلار ته په ماسپوتن کې دا ځل نه وخت ته وی چې وینیم نه ابل پونه خنو کنا هغه وخت کې چیر دی پرشتیا غم جن دی کنا او پرشتیا جاری کنا ځکه نا وخت رااله ها هر باطل پرست دی جړلی یې جړلی یې قالو یا بنا پلار زمونګه انا ذهبنا نستبقو مونږه ختلیو او ساروی معلوم بوتلیو مېری تتلیو نمونګه دالو بکول نستبقو استباق تا په خانه لو بدا دیوبل نمخ کې کېدل پخپلوم یا په اسونه باندې اسونه دیوبل نمخ کې کول یا خوان دیوبل نمخ کې کول فاربو کې دادری واړو ښا نستبق مونږ دیوبل نمخ کې کېدو وترکنا یوسف عندما تعینا او پرېښه مونږ یوسف د خپل سامان سره دې وړو کېو نو موږ چې دې سپلو تاسو درونو تاسو دې تګور ښا پاکله الذئب ناغستا خبره وا ملیکو دی خلق و ذولی وا چیغا شرم خوکوڑنو پاک لحظی وما انتا بی مؤمنین لنا ولو کننا صادقین اے اپلارا تخب بم یقین نکے تخب بم یقین نکے کنا اگر کمونگا رشتی نیوم تب آغا خپل خیال کئی چو گر دادی و سر سے چلو کادی سے چلو او کمی سی چی تیستیو نو آغای چرتا سشیق علال کو او آغای پوی نو باندی سر را سر کو روغ موٹ کوری بلکل دی باندی خونه پوی دکانا خوا حضر که پارسی بانوی دروغ گورا حافظه نباشد چی سوک دروغ ہوئی داغاڑو خیال نی خبری تا دا سی کارتیو شی چی پخپلا پی ثبوت جوړ شي یہ لگ اللہ که ویش لیوئے نو پتا خوبا لگی چی ریشا صدقه و سره کړی دی پردو لیخو کڑی دی کنه روغ موٹ کمیسو اپو وینو یکا کڑ کن و جاو علا کمیسوی بزمین کذب رات لیو کڑو پا کمیس دی یوسف علیہ السلام پو وینو دروغ جنو کلی چی یعقوب علیہ السلام ورطاو کاتنو پوشو اوی دیموی چی ماتا کان الزئب حکیمن ماتا کان الزئب حکیمن چې دا شرمخ کله او خيار شوی دی چې کمی سنل شلې او روغ مور بنده تینو باسي دا څه کو سړی نه مور او پلارم کمی سن شيسته چې دا شرمخ سمره او خيار دی وی ځان سره انور پوه شو ګوره دا دا علامات نو معلومول څنګه انبیاء او کار دی کنه قال او یعقوب علی السلام بل سولت لكم انفسکم امرا ننا دا سنو دا لکتاوس چوائیم زمازی شرمخ نده خوڑا لینی خوڑیشی بلکی خیستکڑی تاوستا خپل زانونو سکار زنیم خبر چی صدی امرن پتا خزانه دا دوبا خبر دا چی صدی سنو دی فصبرن جمیل زما کار خدا دی چی زبا صبر کو ما خیستا صبر خیستا گی توی چی فریاد پکی نئی چری سوری پکی نئی واویلا پکی نئی دی تصبر خیستی اوی چه انا لله و انا الیه راجعون فاقا وقت دا کلمه نوکن دا خود دی امت تا اللہ ملغلری جمع کری وی دی اقوال اسلام پا وقت خدا کلمه نو چه انا لله و انا الیه راجعون نزو با صبر کو ما خیستان واللہ المستعان و علامات تصفون دا توحید تعلیم دیخوا دا لانا مدد مختلف شوی دی په مقابله دی هغه خبرو کې چې تاسو یې بیانوي دا دویم حالو دریم شروع کوي لکړي سخت نخلاسي ښا قافله راځي او يوسف عليه السلام د کوین راو باسي هر سوره وخت چې تیر کړی الله تعالی علم دی الله دا قصې نه کوي دا قصې نه یې په مطلب خبرې کوي کني د خلکو هډیر ارمانی چې رب دې دې کوری کې وځه څنګه وخت تیر کړی دلته وخراکس کاک چاره وړي ادا سي نور دغه الله تعالی علم دی نظریم حال د یوسف علیہ السلام چې قافله راتللو د کوینه استل بیا په مصر کې خرسول او د عزیز مصر کور تتلل دا وجات سیاره راغلا قافله او مطلب په کې اشاره ستا دا اشاره دی تا دا چې کته د دین پټ کې او کوی ته غورځه نو قافله شته کنا او د حق پرستو قافله را روانې دي هغه ودا دین ښکارا کوي دنیا کې ښا راغله قافله فارسلوا واردهم ویلګه او بواله دا کوی چې ودا لارې نه بیارته وکنه راغی قافله کیو ځکړه او یو تن ته ویه دو ته چې لاړ شي دغه کوی نه وبره وړي وارد چاته وی چې د بوله پار راځي فادلا دلوان بوکا بو سراوانو نو زولنده کلا بوکا نو چره استینو اڈی را درانو انور کلا دور درانو چوی کاتنو یو خوی کوی که رناو یوسف علیہ السلام لادا حسن ورکلو چکا پا کسا کی وروانو رضا مخا غرانا بے پا دیوالونو پریوتا قال ان اويدي ابوالا يا بشرا يمرغرو زيد زير در کوم تاسو ته هاذا غلام دا خو یو ولک دی دا خو یو غلام دی نو می په غلام ولیکې خو دی زکه ځان تلار سپا کوي کنه چې دا غلام نو می په کې خو د نوس به خرسي غلام خو خرسيږي نو ډیره فائدہ به وشي زمونږ په دې قافله کې زمره ګټ نه لکه د قیمت چې مونږ نو په دې باندې مفسرین سوال کوي دی هم بس لګیای خو څه کوي نو وی آزاد سړی ته خو غلام ویل ګناه دی پیغمبران خو چې ګناه ویني نو ذرت کوي کنه یوسف علی السلام ولی نو چې ما ته غلام وای زازاد ما یې سړیا خو لا وړو کېو لا بلوغ ته هم نو رسیدلې یوا او کوایو چې خیر دغه وخت کې موږ له الله عقل فکر ورکړو نو هغه ځکه دا نوې چې اوس براته وي نور مصیبت پیښ شي فریضه غلام خیمه خو چې اوس د دې زین او زمو واسرو بذام او پټیو ساتو دلرا ای سامان سمانه اسرو فضل کې دا خبره غي پټکړه مشوره وکړه چې دا به زمونږ ډیر قیمت شي بې ذواه والله علیم بما يعملون الله خپویږي په هغه کارونو چې دی یې کوي او دا الله په علم کې خدا کنه ښه خو چې باندې به څومره انقلابات راځي په دنیا کې وقلبوا لك الامور نو وي او ځان سره بوته خو دې ځای کې وي دارونه چې وکنه دی بساره دیو کوی نه خوشکاو دلر نه وکاتو نو چې دی رااله راويست نو غي رامن ډکړه پیر دا کم دیو ودا مونږ دی کوی نه راويست یپا مونږه خوې د ستړي کړو کله یو ځای کله بل ځای مونږ خو ځنه کار نشو کولې یره دا سو کوي چې وایخلې چې مونږ ته نخلاص شو نورالن پاری خرص کخا وشروه بثمن بخس دراهم معدوده خرڅه کوي یوسف په قیمت لک سره بخس معنا لکه کوټه نه کوټه به زو باندې خو به حرام خرڅه کوي په یو په قیمت سره خو ډیر لګو روپۍ وی د شمار نو لسل روپۍ وی وکانو فی من الزاهدین ذکر دارون دی یوسف علیہ السلام د په حق کې ځان خلاصون کیو جان چھوڑا چې اوس مونږ ته خلاص یو نو بس په دغه خرص کو وې الله رب العزت یو ګوره حال تنخه او چری زموای چې ما باندې سخت رااله ما ته چا دا چلو کو ما ته چا دا پی غور کو نه نه پی غور نه سکه ته د یوسف علی السلام نه لوی انسان چې هغه تکله غلام وي کله او تسوی کله دا به راضی په دنیا کې خطبه زلن تنگه چې مصر تلالو لومبه بولی خو پد شو روشوا ودا غلام دې کوسو کې اخلي اډیر گرانی ونیو نو خلق بچو وی نه نه ورکو پدی بل به راغی بل نه نور کوی اخر د مصر وزیر اعظم راغی هغه تینا پارسو چو واست خو گران تینا ارچا خو نشا واستے کنه وقال الذي اشترى من مصر اوی اغا سړی چې دی واغستو په مصر کې لمرأتی خپل خزیتا اکرمی مسواهو چډیر پاک ساک ساتا زی او مکان ددو اخپل خزیتا وصیت کئی چې وردہ ډیر قابل معلومی گی دیر خیار معلومی گی او بیاوتوی اسانین پانا یقنن چی مونگ لبا دیر فیدران کیا نتخذہو ولدان او بنی سدل را پزی سران زمونگ آسی اولاد نشتا دی دو پا دویو نو بد دا زمونگ زیشو او دا زین با تا دیر دران گورو چه زمونگ چه ددن پاتشنو اغا مونگ بخرو اڈیر ذاتی کاؤ گواری اکرمی مسواو خواه دا اوس اللہ ساتی خواه خواه اسباب دی کنا کنی عزیزی مصر سوک دے خوچی اللہ سوک ساتی نو سوک والا پیدا کی او زلکی والا داغا محبت واجی نوزب یا بیغم شا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون پکور کی ولیو ساتا زکر دا آسیہ پا زلکی محبت پیدا کدو موسیٰ علیہ السلام سرا نو بس اسباب جوڑ شنو خوا مسبب شتکنا وکذالک مکننا لیوسفا فی الارض زکر اللہ زن تنسبت کی خوا چه دغا ششان دی زمونگا مونگ زیور که یوسف علیہ السلام در اپز مککیم ولنعلمه من تاویل الاحادیث او چه تعلیم ورکو دل را دا انجام دا مشکل و خبرو یا دا تعبیر دا خوبنو واللہ غالبن علی امریم اللہ کامیاب دے وقفلو کارونو کے چیغا یوکار کئی کنا غالبن علی امریم ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي کو دشمن ارسمرا چلو نا فرېبونه جوړي خو لیکن چې الله ساتي کنه نو هیڅ نشي کولای ښه يعلمون انداز یوسف علی السلام دریم حالت سلون ذکر کی د دینه چ بیا په سخت راځي ولما بلغ شذو اتینا حکما و علما کله چې ورسید یوسف علی السلام ځوانه تان ورکوم د علم او حکمت بلوغ ته ورسید شذو علم او حکمت نمرات سدي دا د دنیا او د اخرت د دین او د دنیا د علم او درس حلال او حرام او جایز او ناجایز دی ولور نبوت نشته هغه ورستو ورکی تا ولی وکذالک نجزی المحسنین دا دلیل دی دغه سیمون بدل ورکو نیکانو خلق ته داغه د نیکه د وجنا او نبوت چی دی دا د عمل بدل نه ده دا د الله فضل دی بس چاله چې پیغمبري ورکین د دی وجنا نه چې داغه بنده د نیکو او د عبادتونو نه نه دا د الله فضل دی اچه دنی کو پوجه ورکینو آنور سیخا حکما و علما وچه اللہوی چه نجز المحسنین نو مطلب داشی چه نبوت نو کنفا فراودته اللتی هو فی بیتها عن نفسه امتحان کو یوسف علیہ السلام دا عزیزی مصر پکور کی سمر خواق تیر دو او شاہی کورنیو نو دا دنیا و دا عرصن خبری دبا کنا د دنیا د خبرونو نه او د کارونو نه به خبرې ځکنه علم دغه توي کنه چې څه دا وخت د حالاتو نه بالکل خبره خپل ته بل مصیبت راغې مطالبه وکړه ددنا هغه خزي چې دې دا وي په کور کې اوسې د فی بیتها کور خدای یو کنه مېرمن خو هغه وکنه ان نفسه ذذ نفس مطالبه وکړه او ډیره مضبوطه وغلقت الابواب او دا غي مکان ډیر دروازې په لین باندې تک جمعه دا دروازې چې په لین دي کنه دا څه دروازې هغه ټولې بند کړې ابواب وقالت هيت لك وی چې دل تراشم وګورسو مطالبه شوي درې را ودتهم وغلقت الابواب وقالت هيت لك یوسف علیہ السلام خو علم وکنا علم دیتا وی چې ته په دغه نه بچې د گمراهی نه اصل علم چې کوم دغه صفت کیږي هغه دا چې بنده په ګناونو د جرمونو نه بچي نو چې څنګه لري درې قسمه منسوبي جوړې کړې وي یوسف علیہ السلام دا لري درې قسمه علاج وکړ بچت نه نو قال او یوسف معاذ الله زخو پا اللہ سر پناہ غوارم اعوذ معاذ الله انہو ربی احسن مسوائے زیم دادا چیز ماربو دیر خواست تکڑ دے زی او مکان زمان نو کدو داو کم ناشکری برا شی اخو با ناشکریو شی دا اللہ دا نعمت درم انہو لا یفلح الظالمون شان دا دې چې ظالمان نه کامیابی کی او زه خو په تمه مې چې الله ما کامیابی کنه ها دا درې علاج دا غو کړنو انه ربي کې ظالمانی صحیح ښا ک الله یا دینوم هغه ول تنظیم کړی د عزیزین سر پکور کې او کمرات نازیزی مصر شنوهم ذرب اطلاق دل تدیر راضی بیا بیا ښا چته زما دومره خیال ساتلې زما عزت کړې دې نو زه به د په حرم کې لا سواما دا وړه غټه نه شکرې ده یره خو هغه بیا هم نه پریږي ولقد همت به او ذی خذ قصت کو زرانی ولو د یوسف علی السلام وهم بها لولا را برهان ربی او دبا هم قص کرده وی او که نیولی دلی حجت او برهان دخپل رب علم دیر لوی شیده کن برهان نمراد دغا حجت تل او دغا علم و حکمت تی چمخ کی حقی که فارسو چی دا حلال دی دا حرام دی نو چی اللہ و لمخ کی علم و حکمت ورکو ناغا و لسبب جوڑ شنو دانی بچ کن کن خان فهم بها ولی روح المانوی بمقتضى الطبعیت البشریت بنده ہو کنا اذا بنده پا طبیعت کی خدا عرص اشتا کنا فمثل ذالک لا اکادو يدخل تحت التکلیف فبدا سکار بانده اللہ سوکننی سی پیغمبران نکا نور خلق فبدی طبعی عمل بانده اللہ سوکننی سی سوچی دو اثر عمل نی شورو کڑے کنا نسل مطلب دا دے گورے خواہ دل تڈیرو مفسرینو اللہ دے و تمافیو کی غلط اکڑی دی چنا سنگ چیغی قستو کو دوم قستو کو حراغے کیناستو اتا یب پاگا خدا تا وزیب اخلی رازی نو ہم بہا لولا شرط و جزا دی اصل کی لولا مخیو لولا رعا برحان ربی لہم بہا که برهان ربی نوی لیده نو دبا هم قصد کرده وی که برهان ربی و سرو نو دغا قصد دیو نکو کنفا قرآن وی گورا کذالک لنصرف عن سوء والفحشاء دغا سی اللہوی دمونگا شان دی چی مونگا وارو ددنا گنا او بحیائی لنصرف دا کارو نمزکاو کل چی وارو ددنا ار قسم گنا السوء اگر گناہ والفحشاء او دا گناہ خیال دا بہتر معنی دا ہم تنظر کنو ګور دا د عصمت مقام دی. عصمت عصمت څه ته وي؟ چې پیغمبر ولار دی او په هغه باندې سشي راځي او ته تنواله دته وای چې ته خیا په خپل ځای یا زبې بچ کوما سشي راځي نو زبې په لا کوما دې ته عصمت وي. او چې بنده ته وای چې په لشه ډډه ته شه ګاډې راوي دغه ته حفاظت وي. ښه دغه ته حفاظت وي. نو دا مقام د انبیاو دی چې الله وي یوسف علیہ السلام په خپل مقام او ماته ناغه فحشا محشا لری کړل لری کړل دې ته عصمت وي. انه من عبادنا المخلصين بشکو دا یوسف علیہ السلام زمونږ دغه بندیانو پیغمبرانو نه چې مخلصین دي. واستبق الباب منډی کړې دروازې ته منډی کړې ټول ته خو نشو خو یو باب یو دروازه بوا. یوسف علیہ السلام مخ کې دا ور پسې ده پیغمبر مخ کې او شیطان ور پسې ده دا حال دینا دا دا هر چا دا حال دیر اگرانا دا توبا دا اللہ پا فضل بکی چه اصر زان بچ کئی دا دی زمانی دا دی فتنو دا فسادنو نا او دا گناہنو نا ندا پا عقل کے نرازی او صرف دا اللہ پا فضل بکی گی نخوا دوالو منڈکلے دروازی تا قدت قمیس وهو دی چلا سواچاو کنا نو قمیس دا یوسف علیہ السلام یا لاس لرا گئے من دو بورن دشا طرفنا ادا جامع خونوی کنا نیلان چنش لیگی او پخوانے خوچی لاسے کنو لمن لاس کے پاتے شو و الف یا سیدہ لدل باب او منتو دوارو اغا مالک خپل عزیز مصر دو دروازے سر دیت اتفاقیات وی خوا دیت داد ہے کہ دروازے سر غرب جوڑ کو اپا لاغرا روانو دولس وجیوی چوٹی شوا نکور تراتا کنا چوی کاتا نوی داس کار کو خراب شو دا ملامت شوا نو ملامت سلے بیا صبر نشی کولی. قالتا نو اویدی خضیم ما جزا من اراد بیالی کسوان ندس دا دا غچام چیرا دلریستا دا اہل سرا دا بدے او دا خیانت إلا يسجنا مگر دې دیا جیل توا چول شي او عذاب نلیم او یا دې ولا سزا ور کړی شي سخته خدا سنوي چې قتل لشي ولي ال تړي ور پور نه خته وي او د مصر تهذیب تو ګوره ها د مصر تهذیب برستم راځي دل ته مو ګوره د سړی اختیار نشته خزي اختیار تبوی جوڑ خضرال او زان تیمیز او کرسی کی خودو او ای چراوڑی دا قانون دا کتاب اشورو ای اکڑا چی این یس جنا و عذاب علیم زمان دا فیصله دا چی یاد جیل توا چولیشی ایاد والا سزا ورکولیشی یا خدا تبا یوسف علیہ السلام خپل صفائی کئی خوا قال او یوسف ہی اراودتنی عن نفسیم دیمان مطالبه کلی دا زمان دا نفسا بس لګه خبره ای دلو یو خلق لګه خبره هي راودتنی عن نفسي دې زمانه مطالبه کړی ما د نفس اج څنګه دا وې نو عزیزي مصر سره خپل مشیر را روان ورته په خوانه خبره ده مشیر را روان او مشیر خو ډیرو خيار هغه دا وزیر اعظم نه مو خيار خدا خدان نه خبره ده دا خدای چې خپل قسمت ته وشاهد شاهد من اهلها گواهی اکلا اغی مشیر اغا گوان چه اغا دا دی خزی دا خاندان نو دی دا خاندان نو لیکن اغی لحاظ نده کرده حق خبر اکرده یا سر یک کافرانو خوزمونگ دا دینا خو خو کنا ظلم خو نکو کنا انصاف یکو کنا حق یکو نو دیر دا انصاف خبر اکلا او سری منصوبه جوړ کړی یو خيار سره داسي ښه په صبر وکې زه پیسې لکوم ان کان قمیصو قدمن قبولن کچریوی قمیص د یوسف علی السلام شله دل شوی د مخ کنه خو نو کنه خو دا خبر اور مخ کړه چې په ما سوګدا ګمانو نکی چې د یوسف علی السلام دغه کوي نه فصدقت نو دارشتینه ده خو بیا دارشتینه ده ناغله هغه له اړخه کو او هو من الكاذبین او دی به دروغ جنونه وین کان قمیصو قدم من زبرن کوي قمیص د یوسف علی السلام شری دل شوی د شا طرف نه فکذبت دا بیا دروغ جننه ده او هو من الصادقین او دی درشتینو خلقونه ده اوس په دې کې خلق نقطه چینی کوي چې دا دې سړی څنګه خبر وکړ او هر څنګه چوکړه زه خدای خو هر شو هغه په خپل کتاب کې راوړه ستاسو سره سره نه نوې سدا وایو کنه چې دا د مخې نشلې ده له نو دا به څنګه دروغ جنوا نو دا به تاسو و چې هغه په موته مخ کړو نو یوازې د دې ګناه خو بنو کنه او چې د شا طرف نشو نو پته ولګې چې هغه تختی او دې راټینګې دې کیسه نقطه چینی ده او ښکار خبره ده خان نو بس فیصله په دې وکړه عزیزی مصر او وفا وو من الصالح فلما را قمیص او کله چې ولید عزیزی مصر پخپلا قمیص د یوسف قد قدم من دبر نشلې دل شوی شا طرف نه قال نو وی انه من کیدکن دا دې مکر دې کنه ګوره مکر زنان کتاب دې خوخا چالی کلو انہو من قید کنو دا دی چل والدے عرص چیزی خو انہ قید کن عظیم انہو من قید کنو مخامخی ہوتا ہوئی چی دا استاسو چل او فریب دے او بیشک استاسو چل او فریب دیر لوے دے دا بندہ پا مقابلہ کی دا بندہ مقابلہ کی ویتا عظیم ہوئی خواہ یوسف آرز عن حازا عزیزی مصر وسو مصالحت کئی دیتا مصالحت ہوئی وی بس غق مکوئی پردش ہے چه نموانخ لے گٹا پی کئی دیں پولی پوئی چدا خبر رسول ادا کی زمون شرم دے زمون رسوائی دا نو بیاو مخیارو کا نخا دیو تا بغیرت ہوئی خمونگوائی چا اسو مسلمان خونو ہو اے یوسفو آرزان حازا تا دی خبری نمماخ لے بس چا تمو آئے بس ا دې دې کې وله جړام ورغلینو سخته او کړه واستغفر لذنبک خذ توي بخنو غواړه د الله نه د خپل ګنا ده پاره انک کنت من الخاطئین بهشکه ته غلطی کوونکی خدای استاده غلطی استاده ته به د الله نه ګورګ کافران دي والله منی او بخنه دا غنه غواړي زهریان خو ندي کنه ها زګدا سے خلق ته اکثر الله ہدایت کی بیا مصطفی مزا سلورم حالو او ډیر لوی امتحان راغی یوسف علی السلام باندې پینځم ذکر کئ چې دا وی خزه صفائی کول د خپل ځان ابي یوسف علی السلام جیل ته تلل او د دوه مرګرو سره داغه مرګرتیا دا ذکر کی ذری خبرې دي تازي ذمه سر خزه صفائی کوله د خپل ځان نغی کې یوسف علی السلام صفائی ثابت شو او بیا داغه جیل تتلل او بیا دوه مرګرو مرګرتیا چې د چیل ډیر زبردست مرګرتیا او صاحب بالجنب چرال وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز تراود فتح عن نفس اوې هغه خاص خود هر چانه چې کوم دغه سي د شاهي خاندان سره تعلق ما وو د وزیرانو او د مشیرانو او د حاکمانو هغه وې هر چا خدانو شوې ده په دغه مصر کې چې وګوره خزاد عزیز مصر چې دا تراوی د پتام مطالبه کړی د خپل غلام نه ان نفسه د نفس دا قد شغف حبا یقینا چې ننوت دے محبت یوسف او د دې زړتان ا پردوی ول ان لنرا فی ظلال مبین مونږ وینو دې لرا په کار گمراه کې ظلال مبین یې ستو وي دا چې ګور ډیر غلطی وکړه د مشران نوم او شرم او داس وکړه په دا بل تهذیب دې د مصر ښا مصر کې دا کار سو ګنا نو زنا پکې عام ګنا خدا ګناو چې غلام سره ولي ډېر غلطي وکړه ډېر غلط ګناو کو کو دا سي دې په شانتي شريف او آزاد او اصيل سره وي نو هیڅ خبر نه و دوستي دا دی وخت کوم دا چل لے الله اتنا رسو کو سات زنا ته دوستي وي هر دالا کوم خلق ده خو دې غلطي کړې ده چې د غلام نه مطالبه کړې ده وینم موږ دې لره په کار کومره فلما سمعت بمكرهن کله چې واورید او خبر شو د خزو په دې چغلې باندې زمو کرنم درته کې غیبت مراد ده ها چغلې او غیبت و تر اورسید ارسلت الیهن نو استاد یې ورپسې ولېګل او وخه ولا مقرر کړ چې په پلانې روز باندې زمو میلمانه یې ښا واتدت لهن متکان او تیاری کړ د دې لپاره داسې ځای چې تګیاګانې وي صوفی ویو ډېر بهتر دی جوړ متکان واتت کل واحده منهن سکینن اور یې کړ هر یوې ته پدی کې او چاړو د مصر تهذیب چری وډوړې نمک کې میوې راوړې کوچ میوه بوا نوم به وته داسې بورې واړول دمن پلو د وسکو د چنغوزو د نویو پاره لګیا شو لکه د خرو او که دغه سی بو میوې مالټې او هټکی بو نو چاړې ولا ورکړه چې د امخ کې خوره داسې خان ندی په دې مشغوله شوې او یوسف دن نه ناس ته نه راوته اخو الله خبر کړو کنه خان خودی و تاو اینوز دیخو مشروع دی غلامی آدیدو چی دا دی غلام دی وقالت خرج علی انو اوی دی خودی چی اے یوسف روزا فلما رأینو اکبرنو کل چی دی طول اولی دو نو دیر لوی پا نظر کرا رہے وقت توانے دی اوناو غسی اکلال قلع سنا قد توانا ما نادانا چی بس نغوسی اکرا دمی او پا زیبان دی وقلناو طولوی حاش للہ اللہ دیر پاک ذات تی ما هازا بشرا ندی دا یوسف بندہ اگر بندیان خمانگلی دلی دی بندیان داسی تاو چتا دا اسمان نراغ ندی دا یوسف بندہ ان هازا اللہ ملکن کریم ندی دے مگر فرشتہ عزت مندہ نو بس زلیخا خوشحال شوا دا نم بیو خود زلیخا و تاخلی نم نم خوشحال شو گو رو تا ما ملامتا کوئے دیکھ پلو لاسون تاوم گو رو زپدی که مجبور ہے مان دا ما دا مستید و جنن دی کڑی خوا قالتووی زلیخی فضالی کننا داد تاسو تاوی ما داد اللذی حق غلام علم تننی فی چتاو زملامت کړم په حق د دکی په محبت د دکی ولقد راوتو عن نفسي فاستعصم یقینا ضرور نه وایم ما مطالبه کړو د دنا د نفس د تو نو ځان بچ کوم ګورو فاستعصم کوم باب ته خبر لاله د آخري باب د عربیت کې ها د ځان داسې پاک کو او بیا هم د دې امید شته پتا ما ده ها نوی ولا الم يفعل ما امرهم کچری دی اونکی هغه کار چې دوی ته حکم کوما ليسجنن نو بس د خپل ځان بی عزتی وکینو څنګه خزه دې څنګه اوتار سره پوره دی او څنګه په نعمتونو کې او چې دې زما خبره نه مانی نو جیل ته وځي بس نو جیل ته بوا چول شي ولیکون من الصاغرین او خامخاشی به دې د ذلیل خلقنا قال او یوسف علیہ السلام رب السجن احب الی اے رب دا جیل می ډیر خوښ دی که بدن ته تکلیف دی نو ایمان ته خنشته کنه دا د اولیاء او د صلحاو عادت ته چری بدن له تکلیف ورکی خو دین لنه یوسف علیہ السلام وی چې که بدن ته تکلیفی کار سی خو دین خو می بچی کنه ایمان خو می محفوظ شي کنه غیر آباد آجیل ما تڑیر محبوب دیں مما داغسنا یدعوننی الیہم دا خویا و نشوا ٹول شوی چی دی ٹول مال دعوت راکی اغیتا یدعون جمع دا ونس غائب نو دا دین ما تجیل دیر پاک دیتا هغه ولا څنګه دعوت ورکاو وګورو دی خولانو یوی بو توی چې وردا خوستا مشره دا او تا څومره عزت کويستا او تا قدر کويستا او زیاده توی لیدي اته دې خبر نه مانی نو بل وداسي شات شوا نو ته بیوی جی کدل تنه خوشاله نو مونږ به دې بوز خپل کوو هلته به ډیر قدر او ډیر عزت بدی دا وس یا خدای مختلف دعوتونه کناخه نو يدعوننی زکوي هر یو یو ته لالچ ورکاو چې مونږ کراو ته مونږ سره وای دي نډیر قدر ته ګور داسې بندته تا ګور ها ها اخفا بشو پی ویلا تصرف عنی کیداون یا الله کتو انله زمانہ دا چرنو فریبونا اسوی له نن زبندایما زما پزانی اعتماد نشتم زبدی تو ورګردم ګوره ها واکم من الجاهلین جاهلانو کار بوشین جاهلانو کی براشه فاستجاب له ربو قبول شاو کلذر رب ددم فصرفانو کیداون دا اسمت مقام دی هغه چلی تینا پلکو دا دا اسمت مقام ویڑو دا دینا دا دنا چل او فریب دا دی خضو انہو والسمیع العلیم زکا اللہ دے توبہ قبل ان کے اللہ دے عورید ان کے او پوا پارس باندی سم بدا لهم بیا دے مصر والاو تا دا خبر خخ کارشو ولی خبر نه د فقیدا ورځ تر ورځ به زور کاو او خلق به خبرې دو دی ټولو وي چیر دی جیل تا چول غواړي بس د دینه خبره خبر بل نشته ده نو څوک به ویني نه نو چې څوک نه ویني نه خبره به اومنه یادې کی وتا ثم بدلهم بیا دې مصر والو ته دا خبره غرخ کار شو من بعد مار اول آیات پس دا غي چې ویلې د علامیم علامیه اولی دی چی یوسف تا بسو گناہ نکی پتول زور با عزیزی مصر لرا دی خلق بوی چو گور دا دنقصان و اگا خو پاک بنده دی کنا او دا خو زمونگا شرم دی نو بس ویلی گنو خوا لیس جننو حتی حین کما خبر خواه کرا چی جیل تواچی دلرا تر یو وقت پوری نامعلوم وقت پوری انداش بغم حال ذکر کئ ودخل معه السجن فتيان داخل شو د یوسف علی السلام سره جیل خانه ته دو تن مرګری اغي مخک داخل شو یا د مخک خو یو ځای شو په جیل کې یو ځای شو بس هغه دو تن سو کو یو د دغه بادشاه د مصر ساقیو چې شراب به پیګردول او یو د دو نان بایو مطبخ والا روڑے بے اولا پخولی نو چا شرارتو کو چی دی بادشاہ تا پر روڑے کے زہر چولی دی ازی بلو تا پداو کی نو بادشاہ کو اگا وقت دی راو گختو اخپل چسا معلومات ویکڑو ہوئی زفی الحال دی جیل تواچو مونگ تا نور کارون دی دی رو پدی و بیارانا کو کندا خوڑی را غٹا خبر دا نو با دیلا را جیل تا پدی مسئلہ کی خواہ قال احدهما او يهود يهود دوالو مرګرو نا يوسف عليه السلام ته اني اراني اعصر خمرا زوینه مخبل ځان په خوب کې چې نه چوړو مشراب اذا څه خوب ملي دي چې شراب نه چوړو وقال اخر او يغبل مرګري اني اراني احمل فوق راسي خبزا زوینه مخبل ځان چی یخی می دی ده سر ده پاسا دوڑه شکور ده ده دوڑو ڈک ده تا اکل تویر من هم او مارغان رازی او تختیه نبی اناب تاویلی خبر کمونگا پمانا ده خوبا انا نراک من المحسنین منگوینو تا لرا ده دیر و نیکو خلقونا زکا دیلی دلیو کنا چی پا جیل کی دی جیلی نو او کله چوک به بیمارون دی و سرال کې بناست نو غل تسلی او غلی د دارو د درملو دای سوک باندې راغی جیل ته خپه به ډیر چاول سړی جیل تلل شي خو خپای کنه نو دې براغه ورسه او په خیر خپه کیګما دا ډیر خپل ځای دا ډیر ناغه سره به نا خلق وی دې جیل سپورټنټ دې چې دې ارچا سره داسي ان نراک من المحسنین قال او یوسف علیہ السلام لا یاتیکما طعام ترزقانه نبی راغلی تاسو دوانو ته هغه طعام د جیل چې غلس به جی راځي د وخت راځي ترزقانه چې تاسو له درکول شي الا نباتکما بتاویله مگر ما تاسو ته د دې خوب معنا کولی مخک مخک د دین قبل ان یاتیکما ذالکما مخک مخک دراتلو د دې طعام نا تاسو ته اسوک داما نا کئی چه دا توام بلا نئی راغلی تاسو تا چه دا با تاسو تاو ایما چه نن با غوخا او علو رازی او یا باو ایم چه نن با چانا او گوپی رازی بلکل او قصی برا آگئی نو دی اخی یقین پیدا کن چیر دی خود خوب مانا خامو خواستی شکا نو دا غی پی بل خیال پیدا شو دین او سوک نی خبر اغی وی تا دا جادو کم دے دکڑ دے دا سحر دے کم دے اوی دا جادو ندے ذالکما دا علم چې دے تاستا دوارو تا ایمر گرو مما علمانی ربیم دا اغا دے چې علم را کرے ما تا رب زمان انی ترکت ملت قوم زکا ما یو قربانی کړی دا او دا غی پر شکریہ کی اللہ مالا دا علم را کرے سو ما پریخ دے دین دا اغی قوم چی ما نرولی پا اللہ باندے و پا آخرت باندے و منکار کئیم دا کافر دا دین نا بیزاریم دا غی نا جدائیم ام پریخ دے آرسو دا غی پوج باندے اللہ مالا دا دمرد بردست نعمت راکم واتبعت ملت آبائیم پته لګی چې اوس پیغمبر شوی دی ښا ځکه دې چې دوی کنه دا هو ته وحی کیږي ښا چېږي ته د توعام حیثیت خو یو داخلي دا وحی ده ښا اوس وته نبوت ملو شوی دی ښا او زه تابعداري کوم د دین د خپل مشرانو چې ابراهيم عليه السلام او اسحاق عليه السلام او يعقوب عليه السلام کور د خوب تعبیر لانه کوي امخ کې وته د مشرانو نوم اخلي ولي چنور پی زاندرون کی چی دی پوی چی خواه تا دا غی پا علوات کرا غلی نو خب متوجیشی خواه نو چی خب متوجیشی نو دبا تا توحید بیان کما بورا انبیاء چی دا سمر خواره کئی کنا در دی مسئلی دا پارکی خواه خب مبکی گی او دی مسئلی دا پارکی چی دبا تا دا توحید بیان کما چی دی موحدین شی ما دین دے ابراہیم علیہ السلام او دے اسحاق علیہ السلام او دے یعقوب علیہ السلام زادی تابعدار امداز ما مشران دیم ما کان لنا ان نشرک باللہ من شین زمون خصوصیت دادے زمون گا عقیدہ دادا ندی جائے زمون لرا چی شرک کو دا اللہ سرا زرا ذالک من فضل اللہ علینا دا اللہ خصوصی فضل لے پا منگم وعلن ناس پتول خلقم ولی چې مونږ پیغمبران یو نو مونږ به خلکو ته دعوت نه ورکو دا باغی موږ خدای فضل شي کنه لیکن اکثر خلق الله شکریا نه ادا کوي د لوی نعمت شکریا نه ادا کوي ښا اوس وا ته مسله کینو بیا به ته خوب معنا کوي ښا ځکه مسله ډیره ضروری ده د خوب نه د هر څه نه ضروری ده مسله توحید ښا یا صاحب السجن او خبر او سره داسې په محبت کوي چې زما د جیل دواړو مرګرو د جیل مرګرتیا وړي راغایي کنه منادا چې اسواه ای زما مرګرو د جیل ارباب متفرقون خیرن دا ډیر ګڼ خدایان ګډوډ دا غره دي چې د خلکو نیولې دي ام الله الواحد القهار او کنا یو الله چی اوازی پارچا زورا ورده او دارچا کار کولشی دارچا جد پورا کولشی نما تا خدا خاک کاری او چی دا خلق قینو دی خوئی چی دا اغاد طبی زی موارده اغاد ٹوخی زی موارده اغاد زیاری زی موارده اغاد گزن زی موارده دا ما ته خنق کړ دا خو یو ولادي چې درس دی موهر بیا وی ما تعبدون من دوني الا اسمان تاسو عبادت نه کوي بغیر د الله نام اگر ذن منو سميتموها تاسو ولیقذی انتم تاسو اباؤکم او تاسو مشرانو ما انزل الله بیا من سلطان نظر علی گلی اللہ پا دی باندی سو دلیل دا اللہ ویلی دی چی دا شیخ صدو بابا دی دا دا بکرہ باور کئے دا پیر صدو بابا دی دا دا چیلے باور کئے او دا عباس باب دا بخوانو نمون داو خوا وس نور نور نمون دی او دا زمانی دا نمون دا نمون اولا چایا خوا دا غلط کار دی ان الحكم الا لله اختیار صرف د الله دی خدای توپ صرف د الله دی نشته اختیار د نفع او د نقصان د خیر او د شر مگر خاص الله سره دی امر الله امر کړی دی باقاعده الله تعبدوا الا اياهم چې عبادت بنه کوي مگر صرف د الله ذالک الدین القیم دا غ دین دی مضبوط دا غ اصل دین دی د انبیاء او دین دی لیکن اکثر خلق نه پويږي شرک نه پکې کوي مسئله وکړه ډېر واضحه اوس وته د خوب معنا کوي یا صاحب السجن اے دو مرګرو د جیل زما اما حدکم ارچیو تن ستاسو نه دي ما ته وینور پته نشته زه خو ستاسو د خوب معنا وباسم نو چې کوم یو ویلی دي چې زه شراب نه چوړم هر څوک چې دي یو تن ستاسو نه فیسقی ربو خمران هغه به ګرځي په خپل بادشاہ باندې شراب بیا به هغه په خپل ډیوټه مقرر شي هم الاخر ورته هغه بل له فیسلب هغه پانسی شي پتا کول ته مې راسې نو مارغان به خوراک کی داغه د سر نه یعنی چې هغه خو باور نه پیر دا هم پتا مې ستو امونګه خوب نه دلی دلی او وی ګوره کلی دلی دلی کنه دلی دلی خدا بدا سکیگی دا زوئے ما خوزی الامر اللذی فی تستفسیان فیصل شوی دے دا اللہ پا علم کی اغا کار چتا تو تپوس کوئے زمانا دیکھ اس دا نکی گی خواد نو اقا کارو شکانا خواد ایو پانسی شو او باللہ چیدے کل دی جیل نواتو نو یوسف علیہ السلام ورتوی چتا خوزی خوزمائی و خبر غورا بادشاہ سره چې مقرر شي او خوشاله شي خب کنه نو جرته یو ځل وته داسې وای کنه چې دی جیل کې او سړی دی او د جیل لایق نه دی امون ته داسې مسله کړی دا چې ارباب متفرقون خیرن لا پنځ پیرې وای ارباب متفرقون خیرن مونږ ته داسې مسله کړی دا یوسف علی السلام مطلب دا دی چې دا مسله دی بادشاہ ته ورسی دا مطلب نو چې بادشاہ ته وای چې ما اخلاص کې او ډیر تنګی ما زما ډیرو مارو شو نه را دا اسی د کتابونو خبره ده ها روح المانی دا وی ها وقالا یوسف علی السلام للذی اغمر گریتا ظننا چې یقینو انه ناجم منه مذکرنی چې دې پکې ناجی دی ناجی خلاصی دن کے پدی دوانو کے نوی زما ذکرو کا زما خبرو کا زما بیانو کا اند رب کا دخل بادشاہ سرام توبہ شیطانو آوری دا آوری دا زمان بیو کی خوا نو با دا لالا بادشاہ سرام پخپل ڈیوٹے مقرر شو چی شیطان بک اگر تا دا وسوسی کولی کنا و دا خبری تینا یہ رکڑا یہ رکڑا دیرمو دیئی رکڑا خواه فانساو شیطانو ذکر ربیهیم نو یہ رکڑا شیطان ددنا اگا ذکرو خبران دخل بادشاہ سرام فلبیسا فیز سجن بیزا سنین نو پاتش یوسف علیہ السلام پا جیل کی او سوکا لنور پاتش بیزا خطر نو پوری رازی نور پاتش ددی وجن اگور توبت اللہ در شیطان کارونه ذکر ته یعقوب علی السلام ویلو تا منو تا چې فیکیدو لک قاعده ان شیطان انسان عدو مبین دلته صرف د صوفیو یو خبره ډیره خطرناکه چې فانساه الشیطان د دغه صفه معنا ده چې یوسف علی السلام دا غی مرګری نه شیطان خبره یې رکړه او بادشاہ سره ذکرونه صوفیه وی چې نه دا هو یوسف علی السلام غلطی وکړه چې دا مرګری ته وی چې ته بادشاہ ته وای چې ما د جیل نه وباسي نو ذ غیر الله ته فریاد وکړه بنده ته فریاد وکړه الله ته نه کو ذو الله ته ویلو چې الله ما دې جیل نه خلاص کړه نو چې ذ بنده ته فریاد وکړه نو فان ساو شیطان ورداوی چې شیطان د یوسف علی السلام نه خبره یې راکړان ذکر ربه یخدای یې ردی په خلی ودا راځي نو هغه خو اول د خپل خلاصي خبره نه کوله اغه خپل دغه چې دا مسله هغه تورسي چې هغه مسلمان شو ټول ملک سم شي کنه او هغه مرګري ته کړو دا هغه نشي نو دا اوس چا ویلی دي چې ګورې صلی الله علیه وسلم غلطي وکړه چې خدای ته نوې او بنده ته وی چې ما د جیل نه وباسا نو یو ښکار نه وی چې شرک وکړو وای چې له دې یخ شي کنه دا صوفیو کار دی نو ښا ډېر غلط مذهبونه دي خلک واخر دعوانا.